إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا ولقد فاز المتقون أيها المؤمنون baada ya kumhimili Allah subhanahu wa ta'ala na kumwombea sala na salam nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam na kuhusieni kama ambavyo naihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kumsha Allah ambaye yeye ndiye khaliquna ndiye muumbaji wetu waraziquna na Allah yeye ndiye mruzuku wetu wa mudabbiru umurina na Allah ndiye mwenye kuyapangilia na kuyaendesha mambo yetu mwanadamu kabla hajakamilishiwa umbile lake la kuweza kuzaliwa katika tumbo la mama na kuja katika dunia hii fani ya zaila radhila katika dunia hii yenye kuondoka nyonge duni akiwa katika arrahim kwa maana ya mfuko wa uzazi wa mama yake Allahu tabaraka wa taala huwa tayari anamwakilisha malaika Allah subhanahu wa ta'ala humtuma malaika mmoja miongoni mwa malaika wake wengi alionao kwenda katika sehemu ambayo aumbwa na kufinyangwa mwanadamu katika tumbo la mama na kule ndani humpulizia roho mwanadamu huwa anapulizwa roho kwamba sasa awe kiumbe hai baada ya kupulizwa roho Allah subhanahu wa ta'ala humpa amri yule malaika aandike kwa mtoto yule janini hile ambayo imo katika tumbo la mama, amuandikie mambo manne, amuandikie mambo manne. Kwanza anaandikiwa riziki zake zote, kadhalika anaandikiwa ajali yake, kadhalika anaandikiwa wema wake na uovu wake, kwa maana kama yeye atakuwa ni mwema au muovu. Riziki, ajali, kadhalika wema na uovu wa mwanadamu, kwamba yeye atakuwaje katika hadhihi dunia, katika dunia hii atakuwaje. Je, atakuwa yeye katika waja wema? Je, atakuwa yeye miongoni mwa waja waovu? Hayo yanaandikwa katika tumbo la mama, mtoto ambaye bado hajazaliwa. Na haya ni kuonyesha utangulizi wa ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba yeye amekizunguka kila kitu kwa ilmu. Ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala imezunguka kila kitu. Yeye Allah subhanahu anakijua kila kitu, kila kiumbe, hali yake kabla ya kuwepo na wakati wa kuwepo na baada ya kuwepo na hali ya kitu hicho, Allah subhanahu wa ta'ala anakijua, kikiwa chenyewe kiumbe hakijielewi wala hakijitambui. Hayo yanaandikwa katika tumbo la mama kwa kila mwanadamu, na atapokuja katika dunia hii yeye hatovuka katika yale aliyoandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala yeye katika uadilifu wake na kukata hoja kwa wanadamu, baada ya kuwaleta katika dunia tukawa sasa tuko hai, twajielewa kuanzia siku ya kwanza ya kuzaliwa hadi kabla bulughi kabisa, kabla ya kubalehe kwako kwa wakati mdogo sana, Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa wewe hakuhesabii chochote, hakuhesabii chochote, kwa sababu unakuwa bado ni katika umri ambao haujabalehe, bado hujafikia kipimo na wakati ambao wewe ni mukallafu, ambaye sasa maamrisho yanakuandama kwa kuyatekeleza na makatazo yanakuandama kwa kuachana nayo. Katika udogo mwanadamu na uchanga wake, Allah subhanahu wa ta'ala anampa kipindi cha maandalizi. Na ndio maana akasema Mtume alayhi salatu wassalam fil hadith sahih, rufi'a al-qalamu an thalathi, imeondoshwa na kuinuliwa kalamu ya kuandika na kudhibiti na kuhifadhi matendo ya mja kwa watu sampuli tatu. Miongoni mwa hao akamtaja wa anisabi hata yabluh, na kutoka kwa mtoto mpaka abalehe, wa aninaim hata yastayqidh, na aliyelala hadi amke, wa anilmajnun hata yafiqa, na mwendawazimu mpaka apate akili. Kwa hiyo kuanzia siku ya kwanza ya kuzaliwa hadi kabla ya balehe kwa muda mdogo, wewe unakuwa umepewa kipindi kirefu, wengine miaka kumi, wengine kumi na tatu, wengine kumi na tano, ya mradi akiwa balehe yeye haijamfikia, anakuwa bado hahesabii chochote cha wema au kibaya, kwa sababu ni kwenye umri na hali ya kutokujielewa mwanadamu. Katika utoto hafahamu chochote, lakini kuanzia hapo sasa Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya balehe, ndipo ambapo mwanadamu anaanza kuhesabiwa kwa kila neno lake, anaandikiwa kila tendo lake, kama Allah alivyosema, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, bali Allah akasema kalla bal tukadhibuna biddin wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Katika Qaf Allah akatuambia kwamba sisi halitamkwi neno lolote, neno lolote, ma yalfidhu min qawli, mwanadamu hatamki neno lolote la maskara, la ukweli, jema au baya, kama ni dhikr, kama ni ashab, kama ni asab, kama ni ghiba, kama ni namima. Malaika waliowakilishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kazi yao ni kuhifadhi na kurekodi, kuandika kile ambacho anakisema mwanadamu, cha kheri au cha shari, yanaandikwa. Na katika matendo tuyafanyayo, Allah akasema wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, malaika wanayajua yote ambayo nyinyi mwayafanya, na wao kazioni kuandika kila ambacho anakisema na anakifanya mwanadamu katika udhibiti wa hali ya juu sana. Na Allah akasema kullu shay'in ahsaynahu kitaba, kila kitu tumekidhibiti kwa kima andishi katika kitabu, yanaandikwa. Na siku ya kiyama, nasallallahu alayhi wa salama, mwanadamu atakuwa yeye amejitia katika kizuizi au katika rehani kwa yale aliyosema na yale aliyofanya. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadhdhibu biyawmid din hatta atana al yaqin. Mwanadamu atakuwa amejitia kizuizini kwa yale ambayo aliyafanya na kuyasema. Idhan ayuha almuslimun, ayu islam, tahadharin na dunia, tahadharin na maneno yenu, tahadharin na vitendo vyenu. Alyawm amalun bila hisab, tukielewa kwamba leo ni matendo hayahesabiwi, wa ghadan hisabun bila amal, na kesho ni hisabu ambayo huwezi kufanya tena amali yoyote. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala mwanadamu baada ya kumleta katika dunia hii hakumwacha suda, hakumwacha burebure, bali yeye akamletea kitabu, maneno yake Allah tabaraka wa ta'ala matakatifu, akamletea mitume ya manabii. Lengo ni kwamba mwanadamu huyo aongozwe katika njia iliyonyoka, katika yale ambayo ayaridhia Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika akanywe na atahadharishwe na yale ambayo hayapendi Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu jalla wa ala khalaqa ibn adam wa khalaqa al-khalqa, Allah kama mwanadamu akaviumba viumbe, baadaye hakuviacha bure, akaviletea mwongozo kitabu chake Qur'an kwa umma huu wa mwisho na kwa mtume wake Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib alayhi salatu wassalam, akawa yeye ndio khatamul anbiya wal mursalin, kwamba lengo ni kuja kuuongoza umma huu katika yale ambayo anayapenda Allah subhanahu wa ta'ala na kuyaridhia, na kuwaonya katika kile ambacho Allah hakipendi na anakichukia. Akafa mtume alayhi salatu wassalam, akafa mtume alayhi salatu wassalam, hakuna kheri yoyote ambayo mwanadamu itamkurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ila rasul alayhi salatu wassalam, ameujulisha umma katika kheri hiyo, na amekufa mtume alayhi salatu wassalam ikiwa hakuna shari yoyote ambayo shari hiyo inamfanya mwanadamu kukasirikiwa na kuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, ila rasul alayhi salatu wassalam ameutahadharisha umma, akafa akiwa amekamilisha risala ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullaha at-tawfiq was-sadad. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه. أما بعد دوغو زانغو إسلام فرصة زينة يرجيا نا فرصة تواليتيوا سيسي وانا آدم na hasa sisi ambao tumeamini kila kipindi Allah subhanahu wa ta'ala anatuletea kipindi hicho kikiwa na mambo maalum, lengo sisi tuweze kupatiliza fursa hizo, ni sisi tuweze kuzipatiliza fursa hizo, na kama mtu fursa itamuelekea na itamwendea na ataidiriki, kisha yeye akawa ndiye mzembe akazembea mpaka fursa ikampita, kwa Allah hakuna hoja ukasema mimi ilikuwaje. Kabla sharai au kabla shahar wa ziada, kabla ya mwezi mmoja na kidogo, tulikuwa katika fursa adhima kwenye kipindi kifupi ambacho kilisheheni mambo mema, fadhila za Allah, ziada katika ajri wa thawab. Ya mradi tulikuwa kwenye kipindi kimoja ambacho kila mmoja alitoa bidii yake, akatoa jitihada yake, akaonyesha uhalisia wake yeye ni nani, akajitahidi kufanya ibada za maneno, akajitahidi kufanya ibada za vitendo. Wako waliolia, wako waliohidisha Qur'an zaidi mara 6 mara 7 mara 10, na kila mmoja alikuwa anajitahidi kufanya amali njema kwenye musim wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Uislamu alikuwa wapendeza sana, misikiti ilijaa, durus zilifurika, mambo mema yaliendewa, masakin na alfuqara na wao walipata watu wa kuwaoni na kuwasaidia kujua shida zao, mialiko ya iftar katika zakatul fitr, katika zakatul mali, katika sadaka mbalimbali, wale wa yatima na wajane na visuka, kadhalika fuqara wal masakin, wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewakunjilia wasawa mambo ya kidunia, wakawa wanaelewa baada ya kuona uhalisia wa njaa na kiu kwa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, mambo mema yakashamiri, amali njema zikaongezeka. Waislam wakawa kama kwa sio wao waliokuwa katika hali kama hiyo katika mwezi wa Shaaban. Ramadhani ikamalizika, tukapitiwa na Shawwal, tukapitiwa na Shawwal, walillahi alhamd, kukawa kuna fursa ile aliyosema Mtume alayhi salatu wasalam, man sama Ramadhan, yule ambaye aliyefunga Ramadhan, thumma atba'ahu sita min Shawwal, kisha baadaye akaifatishia siku sita katika Shawwal, katika mwezi wa mfungo wa mosi, akapata fursa akafunga siku sita, kafunga 29 Ramadhan. Baadaye pia akakandamiza nafsi yake akafunga siku sita katika Shawwal. Kana lahu kasiyami dahr, inakuwa kwake ni kama kufunga mwaka mzima. Dhana yangu njema, wengi katika Waislamu alhamdulillah walifunga Ramadhan wakafunga sita kupata fursa, ili kwamba katika siku sita peke yake zimpatie fursa ya kulipwa yeye kama kwamba amefunga mwaka mzima. Walhal, lao tungeamua tufunge mwaka mzima tusingelifunga, tusingeliweza, fursa ikapatizwa. Na wale ambao walisema faradhi mnamaliza, haya mengine sifungi, aliyekuwa katoa kebehi, aliyeacha kwa uzembe au kwa uvivu au kuona yeye ndio amemalizikiwa, ndio zimepita, hiyo Shawali isha, haipo tena. Aliyefunga amewekeza kitu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ambaye hakufunga hasara ni nafsi yake mwenyewe. Shawali imeisha, Shawali imeisha. Sasa tumeingia katika mwezi wa 11 kwa kalenda yetu, Dhulqa'adati, mwezi wa mfunguo pili, ambao mwezi huu wa Dhulhijja wa Muharram, Dhulqa'adati wa Dhulhijjati wa Muharram, miezi hii mitatu baadaye kukamilisha wanne katika mwezi wa Rajab. Hii ni orodha au ni miezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameifadhilisha sana, ni miezi mitukufu. Dhulqa'adati wa Dhulhijjati wa Muharram wa Rajab ni miezi minne mitakatifu, ukiacha Safar wa Rabi'ul Awwal wa Rabi'ul Thani wa Jumada al-Ula wal-Ukhra wa Sha'ban wa Shawwal. Hii miezi minne ni miezi minne mitakatifu ambao utukufu wake umeelezwa kwenye Qur'an Kitabullah, kadhalika kwenye sunna sahihi ya Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam, ameyainisha miezi hii kwa maana miezi mitukufu, pale Allah aliposema inna iddat ash-shuhur 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard minha arba'atul hurum, akasema kwamba idadi ya miezi mbele yake Allah subhanahu ni idadi ya miezi 12 tokea alipoumba mbingu na ardhi, akasema tena katika miezi 12 kuna miezi minne mitukufu kwenye Qur'an, ikawa haikuainishwa ni miezi gani, bali katika sunna Nabii Muhammad alayhi salatu wasalam akaitaja kwa majina yake, akasema mitatu mifatana na mmoja kwa peke yake, akaitaja Dhulqa'dati wa Dhulhijja Muharram, mfungo pili na mfungo tatu na mfungo nne. Tumeanza kuingia kwenye fursa nyingine, fursa nyingine. Sasa angalia tokea fursa hii ilipoanza, leo siku ya sita yake, siku ya sita yake. Waangalia Waislamu wale ambao bado hata zile athari za wema hazijatoka katika miili yao, walifunga 29 Ramadhani, wakafunga 6 katika Shawwal, lakini kama kwamba fursa bado haijaanza kwao, kwa sababu baadhi ya muslimun hadahum Allah wanabahum Allah, baadhi ya Waislamu hata ile kalenda, hata ile mabadiliko ya miezi yeye haelewi, kajua Ramadhani imeisha, angoja Ramadhani ijayo. Hafahamu, hafahamu kwamba yeye sasa amepitiwa na ameshukiwa na kipindi chengine cha kuweza kuvuna na kujiongezea thawabu na kujitahidi katika amali njema katika miezi mitatu iliyofuatana, mwezi wa mfungo pili na mwezi wa mfungo tatu na mwezi wa mfungo nne. Kuna mambo mengi, kuna mambo mengi, likianziwa kwamba miezi hii ndiyo miezi ya ibada ya haji. Miezi hii, miezi hii Shawwal, kadhalika Dhulqaada, kadhalika siku kumi za mwanzo za Dhulhijja, ndiyo siku za mwanadamu Muislamu za kuweza kwenda kuhirimia kufanya ibada ya haji. Hii ni miezi yake, kama Allah alivyosema, alhajju ashhurun ma'lumat, haji ina miezi maalum. Huwezi kufanya haji mfungo tano, huwezi kufanya haji Ramadhani, huwezi kufanya haji mfungo tisa, huwezi kufanya haji katika Rajab. Alhajju ashhurun ma'lumat, hija au haji ina miezi yake maalum. Ndiyo hii, ndiyo hii. Walaala inshallah katika hutuba zetu katika miezi hii itakuwa ni kuwasaidia wale ambao hawajaweka azma, hawajaweka nia ya kutekeleza nguzo hiyo ya tano katika nguzo tano za Uislamu, nayo alhajj wa hajj baitillahi alharam, na kuhiji katika nyumba ya Allah tukufu. Inshallah katika hutuba za miezi hii itakuwa inajikita kufafanua na kuelezea na kubainisha yale mambo ambayo yafungamana na ibada kubwa kabisa, nguzo katika nguzo za Uislamu, ibada ya haji. Kwa wale wenye uwezo, kwa Muislamu aliye baligh, aliye na akili, ambaye ni mzima na ambaye amemiliki yale masarifu, matumizi ya kwenda kwenye ibada ya haji, ambaye anao uwezo, hajachelewa, bado hajachelewa. Walillahi alhamd, katika miji yetu kupata pasipoti ni jambo la siku moja, bilkathra siku mbili ishamalizika. Na ambaye anaona kikwazo mpasipoti, basi na aende kwa wale ambao washughulika na masuala hayo, atengeneze kutoa dola 1,300 au 500 au kiasi chochote, kama Allah subhanahu wa ta'ala amesha kuwekea kimaisho unacho, fahamu ya kwamba, fahamu ya kwamba wewe umeshaingiliwa na ulazima mwingine, baada ya shahada mbili, baada ya swala tano, na kama atoa zaka na ushafunga Ramadhani, wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekupa fadhila yake. Nenda katimize ibada hii na nguzo hii, kaondoshe dhima, kwa sababu haji wajibu wake ni mara moja katika umri wa mwanadamu, katika umri wa mwanadamu. Na hii ndio miezi yake, kwanza ni nguzo katika nguzo za Uislamu, kadhalika waifanye haji katika miezi mitukufu, yani fadhila juu ya fadhila. Lakini kwa leo niishie hapa, niishie hapa. Miezi hii naam, imethibiti ufadhila wake na ubora wake kwenye kitabu na sunna ya Mtume alayhi salatu wassalam, lakini baada ya fadhila hiyo, anachotakiwa mwanadamu kufanya nini? Ambaye haji ataenda haji, wa umra atafanya umra, ambaye hana pesa ya haji, hana pesa ya umra, kazi yake kama vile alivyokuwa akijitahidi katika mwezi wa Ramadhani kufanya ibada, kadhalika ajitahidi katika miezi hii mitukufu. Ama kusema je, kuna ibada maalum? Je, kuna sala maalum iliyohusishwa na miezi hii, au kuna funga maalum, au kuna sadaka maalum, au kuna nyiradi maalum? Hilo ni jambo ambalo halipo katika miezi hii. Hakuja husishwa ibada maalum ambayo uifanye katika miezi hii na usiifanye katika ibada nyingine. Haipo. Wala si vibaya wale ambao wametuandika majina, msikiti yule masilvo wao wapo fisha ibada, lakabu nzuri, ni lakabu nzuri kwa sababu liliopo twasema lipo kwa ushahidi huu, na lisilokuwepo twasema halipo kwa sababu hakuna dalili yake. Bali twatahadharisha Waislamu kufanyiwa ibada za kupangiwa na wanadamu wenzetu, hakuna. Bali kama nifunga na sunna, mtu afunge Alhamisi, Jumatatu, afunge mwezi 13, 14, 15, afunge Alhamisi na Ijumaa, afunge katika Shahrullahi al-Muharram, yani kuna zile funga zile zile za sunna ambazo zipo katika miezi mingine, afunge katika miezi hii. Kadhalika swala za sunna, witri ni ile ile, duha ni ile ile, tahiyatul masjid ni ile ile, hakuna swala maalum, hakuna funga maalum, na wala hakuna nyiradi maalum. Kama katika miezi hii tumeambiwa subhanallah 15,000, alhamdulillah 100,000, la ilaha illallah 30,000, hazipo. Zilizopo katika miezi mingine zipo katika miezi hii. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika yale ambayo anayapenda na kuyaridhia, na atuongoze katika njia sawa, na atupe ilham na taufiki ya kupatiza fursa hii adhimu iliyotuingia. Innahu jawadun karimun. Allahumma rabbana ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.